hit cenowy na weekend w Kauflandzie. Szynka wieprzowa bez kości, idealna do pieczenia lub na steki, opakowanie wakum, kilogram tylko 8,88. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, trzeci dzień lutego, jest 16. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Mężczyzna, który we Włoszech strzelał do imigrantów, zranił 7 osób, jest w rękach policji. Po opadach śniegu na Podkarpaciu nadal 1,5 tysiąca gospodarstw bez prądu. Kolejki chętnych na bezpłatne badania w Bydgoskim Centrum Onkologii. Nabieramy powietrza i dmuchamy puszki. No, wynik jest dobry. 2. Najlepsza jest 1. 7 ciemnoskórych imigrantów rannych w centrum miasta Macerata w środkowych Włoszech, gdy ogień do nich otworzył 28-letni Włoch. Sprawcę zatrzymano, ale w mieście wybuchła panika. Wcześniej mężczyzna jechał samochodem, w pewnym momencie zaczął strzelać. Policja podaje, że atak mógł mieć tło rasistowskie. Więcej szczegółów od naszego korespondenta. Po strzelaninie Luca Traini, widząc policyjny patrol, wysiadł z samochodu na Piazza della Vittoria w centrum miasta, owinął się we włoską flagę i wszedł na schody pomnika poległych. Krzycząc „Niech żyją Włochy”, wzniósł rękę w faszystowskim pozdrowieniu. Nie stawiał oporu i natychmiast przyznał się do winy. Stan jednego z rannych jest bardzo ciężki. Życiu pozostałych nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie media zamieściły fotografię sprawcy z jego profilu na Facebooku. Jest na niej ogolony na zero, a na ramiona ma zarzuconą włoską flagę. Rok temu w lokalnych wyborach kandydował z listy Ligi Północnej, ale nie został wybrany. Włoskie media sugerują, że strzały do obcokrajowców były gestem odwetu za brutalne zamordowanie młodej mieszkanki Maceraty przez Nigeryjczyka 3 dni temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki informacje z kraju. Na Podkarpaciu bez prądu jest około 1700 odbiorców. Na południu regionu, w okolicach Krosna i Sanoka, to skutek intensywnych opadów śniegu, które w nocy uszkodziły linie energetyczne. Służby pracują nad przywracaniem dopływu prądu. Wszystkie drogi na Podkarpaciu są przejezdne, ale w południowej części województwa mogą być oblodzone. Dla południowo-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W nocy na Podkarpaciu może spaść do 15 centymetrów. Kolejki chętnych na bezpłatne badania ustawiły się w Bydgoskim Centrum Onkologii. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem można było bezpłatnie wykonać mamografię, badanie skóry czy sprawdzić płuca. Przebadał się też reporter Polskiego Radia PIK, Robin Jess. Nabieramy powietrza i dmuchamy puszki. No, wynik jest dobry. 2. Najlepsza jest 1, czyli jest jednak skutek tych osób, które palą w pana towarzystwie. Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. My chcemy po prostu uwrażliwić. Akcja jest wycinkiem naszego działania. I dzisiaj jest możliwość wykonania i badania mamograficznego. Jest możliwość oceny znamion. Cieszymy się, że jest zainteresowany. Przeczytałam w internecie i chciałam się zbadać po prostu. Tak się ciężko wybrać do dermatologa. Jeszcze skierowania, a tutaj jednak bez skierowania i sprawdzone. Uważam, że bardzo dobrze, że są tego typu akcje, bo tych akcji powinno być więcej. Małżonka robiła sobie mamografię dzisiaj. O zdrowie trzeba dbać. Badania w centrum skończyły się o 13, ale jeszcze do 17 na Starym Rynku w Bydgoszczy w specjalnym busie chętni mogą wykonać badanie USG piersi lub jąder. Jarosław Botor, jeden z uczestników akcji ratunkowej na Nangar Parbat i wyprawy na K2, wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Powitał go m.in. ambasador Francji w Polsce. Dziękował alpiniście za uratowanie francuski Elisabeth Revol. Sam Botor mówił, że nie czuje się bohaterem. Ludzie nawzajem sobie w górach pomagają, czy to jest w Beskidach na szlaku, czy to jest gdzieś w jakichś górach wysokich, na ile to jest możliwe. To ludzie nawzajem dają sobie jakieś tam wsparcie i tutaj myślę, że ten wyczyn nie należy do żadnych kategorii bohaterstwa, a do takiej no, zwykłej pomocy w górach, którą ludzie sobie na co dzień dają. Botor dodał, że warunki na Nanga Parbat, gdzie utknęła Elisabeth Revol i Tomek Mackiewicz, którego nie udało się uratować, były ekstremalnie trudne z powodu złej pogody. Adam Bielecki i Denis Urubko po brawurowej akcji ściągnęli Francuzkę w bezpieczne miejsce, gdzie czekali właśnie Botor i Tomala. Dowiedzieliśmy się, że stan Tomka jest bardzo ciężki, przynajmniej jak ona się z nim rozstawała, to było już 2 dni temu. Nie można też było jej zostawić tam w ścianie, dlatego chłopcy zdecydowali się na zejście. Jakby zabezpieczaliśmy wtedy tym sprzętem to ich zejście. Śmigłowce przyleciały, nas podebrały. Gdyby przyleciały 2-3 godziny później, by nas już nie dali rady stamtąd podebrać, bo pogoda się tam załamała. Pozostali uczestnicy akcji ratunkowej na Nanga Parbat, Denis Urubko, Adam Bielecki i Piotr Tomala, wrócili do bazy pod K2. Jarosław Botor z powodów osobistych wrócił do Polski. To był serwis Trójki.

hit cenowy na weekend. Miód lipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Tej nocy nie spałem dobrze i być może właśnie dlatego, że przeczytałem dobrą książkę. W kręgu zła, zbiór reportaży o przemocy, nadziei, zbrodni i karze. Dorota Kowalska, autorka, dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Witam. Już sam tytuł, w kręgu zła, przemoc, nadzieja, zbrodnia, kara. No tak. Ta książka to jest zbiór reportaży, które pisałam w ciągu ostatnich 25 lat swojej pracy dziennikarskiej. I kiedy już wybrałam materiały, które wydawały mi się warte opublikowania, postanowiłam je jakoś ugrupować. I tak właśnie to się chyba grupuje. Jest tu i o sprawach nierozwiązanych, o sprawach rozwiązanych, które bardzo często okazały się niespodzianką, czy jakimś zaskoczeniem dla samych zainteresowanych, ale i opinii publicznej. Jest tutaj dział, który moim zdaniem jest dość ważny, ponieważ opowiada o tych wszystkich ludziach, którzy z tym złem walczą. O policjantach, prokuratorach, ale też o sędziach, o których ostatnio jest tak głośno. Może zanim przejdziemy do zła i samych reportaży, to trochę o tej formie, którą pani uprawia. Gazety mają coraz mniejszy format, są coraz cieńsze, tekstu w nich coraz mniej, a reportaż to jest coś, co potrzebuje oddechu, przestrzeni, liczby znaków większej niż 5-8 tysięcy, często więcej niż 16 tysięcy znaków, czyli więcej niż dwie takie płachty gazety. Nie będę ukrywać, że jednym z powodów, dla którego pomyślałam o tej książce, też wydawnictwo wyszło z propozycją, żeby ją wydać, było to, że reportaż tak naprawdę, ja mówię o reportażu prasowym, powoli odchodzi w zapomnienie tak naprawdę. I myślę, że złożyło się na to kilka rzeczy. Przede wszystkim oszczędności, bo jednak reportaż to jest forma dość droga, to znaczy trzeba dziennikarza wysłać na materiał, trzeba zapłacić delegację. Poza tym czasochłonna. Umówmy się, dzisiaj materiały powstają w ciągu kilku godzin, jednego dnia. Reportaż wymaga czasu, wymaga skupienia, wymaga przeprowadzenia wielu rozmów i tak naprawdę gazet nie stać, albo coraz mniej stać na to, żeby mieć u siebie dziennikarzy poświęcających tydzień, dwa tygodnie na zrobienie dobrego tekstu. Dlatego dzisiaj tak naprawdę jest bardzo niewiele miejsc, gdzie typowy reportaż się pojawia. Na szczęście dziennikarzy, którzy piszą reportaże, nie brakuje, więc pojawia się coraz więcej książek właśnie, które są takim typowym reportażem. Natomiast ja sama uważam, że jest to bardzo fajna forma dziennikarska, literacka i że warto ten reportaż pisać. Kiedy panią zapraszałem, powiedziałem, porozmawiamy o reportażu literackim. Oburzyła się pani, mówiąc, ale ja nie piszę reportaży literackich. To jest reportaż prasowy. Czym reportaż prasowy różni się od reportażu literackiego? Ja piszę o tym we wstępie do tej książki. Ja te teksty pisałam jako dziennikarz. Bardzo często były takie historie, które musiałam zebrać w ciągu jednego dnia. Były takie, które zbierałam tydzień albo dwa tygodnie, ale bardzo często te materiały powstawały naprawdę szybko. Naprawdę na wczoraj, bo czekał wydawca. I trudno w takich sytuacjach mówić o reportażu literackim. Te teksty powstawały na potrzebę gazet. Pracowałam w Super Expressie, potem w Newsweeku, teraz w Polsce The Times. I bardzo często nie miałam czasu, żeby z tych tekstów zrobić teksty literackie. Stąd mówię o reportażu prasowym bardziej. Jednak wydaje mi się, że reportaż literacki wymaga czasu. Trochę pani mówi tak, jakby reportaż prasowy był młodszą siostrą reportażu literackiego, a przecież te teksty są wymagające i są też unikalne, bo to jest zwykle zapis tego, co się dzieje tu i teraz. Jeżeli cała Polska żyje, powiedzmy, jakimś zabójstwem, czy jakąś wielką sprawą, to pani dostarcza to bardzo szybko. Ile powstaje taki dobry reportaż? Wie pan co, to jest bardzo trudne pytanie. To jest kwestia pewnie i szczęścia, i sytuacji, dlatego że są bardzo różne reportaże. Najłatwiej jest stworzyć reportaż chyba właśnie pisząc o jakimś konkretnym zdarzeniu, które ma miejsce w tej chwili. Nie wiem, weźmy zabójstwo, jakąś tragedię. Wtedy wszyscy tą sprawą żyją, na miejscu są świadkowie, łatwiej się taki materiał zbiera, szybciej się go pisze. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że powstają reportaże, które wymagają i miesiąca pracy. Chociażby materiał, który pisałam w Newsweeku z Izą Michalewicz o surogatkach, czyli o kobietach, które rodzą dzieci małżeństwom, to nad tym materiałem Iza pracowała miesiąc albo dłużej. Później ja do niej dołączyłam, więc są teksty i reportaże, które powstają, tak jak mówię, miesiące. To zależy, o czym jest konkretny tekst. W tej książce jest materiał o zawodowych zabójcach, o zabójcach na zlecenie, czy o świadkach koronnych, którzy zdradzili swoich braci bandytów, ale tymi świadkami w efekcie nie zostali. I nad tymi materiałami pracowałam kilka tygodni. Więc to wszystko jest pewnie kwestią tego, czego dany reportaż dotyczy. Trójkowym chuliganie literackim Dorota Kowalska, w kręgu zła, zbiór mocnych reportaży, jak też sam podtytuł nam już sugeruje, przemoc, nadzieja, zbrodnia i kara. Zaczniemy od zbrodni, bo ona z tego wszystkiego wydaje się najciekawsza i też reportaż otwierający ten zbiór, obszerny, poświęcony jest niewyjaśnionym do dzisiaj zabójstwom z lat 80. Morderstwie matki Krzysztofa Piesiewicza, morderstwie, jak się później okazuje, także omyłkowym tłumaczki literatury, która ginie dokładnie w taki sam sposób jak bohater książki, którą dopiero co wytłumaczyła. Pisze pani reportaż, nie wiedząc niemal nic. Tak, ja muszę powiedzieć, że ten reportaż jest mi szczególnie bliski, ponieważ pisałam tą historię dwa razy. Pierwszy raz pracując w Super Expressie, później pracując w Newsweeku. I co ciekawe, opisując tą historię w Super Expressie, to była historia pomyłkowego zabójstwa. Natomiast kiedy pisałam o tym w Newsweeku, sytuacja się zmieniła, sprawą zajął się IPN i powiem szczerze, to jest bardzo, wydaje mi się, ważna społecznie historia, tragiczna tak naprawdę, bo wnioski, które płyną z tego reportażu są takie, o czym mówią też prokuratorzy pracujący w IPN-ie, że w czasach PRL-u istniało takie komando śmierci w służbach bezpieczeństwa, które zajmowało się, no powiedzmy, walką z opozycją. Co ciekawe, w 1991 roku działała specjalna komisja śledcza pod przewodnictwem Jana Rokity, która się zajmowała tymi wszystkimi przypadkami dziwnych, tajemniczych śmierci, podpaleń, pobić. I ta komisja ustaliła w jej raporcie, że takich przypadków było 103. A w te wszystkie historie zamieszanych było około 170 osób. Ja w tym reportażu skupiam się na dwóch historiach, bardzo ciekawych. Historii Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej, która, tak jak pan wspomniał, była tłumaczką, przetłumaczyła Folleta, Igłę Folleta i chwilę potem zginęła w bardzo dziwny sposób. Z jej mieszkania nic nie zginęło. Zginęła tak jak bohater książki, którą przetłumaczyła. Natomiast, jak później się okazało, kilka ulic dalej mieszkała inna Małgorzata Grabińska. To synowa bardzo znanego adwokata opozycji, tak się o nim mówiło, Andrzeja Grabińskiego. I powstała taka teoria, bardzo prawdopodobna, że Małgorzata Targowska-Grabińska zginęła tak naprawdę przez przypadek. Dlatego, że w momencie, kiedy dokonano tego zabójstwa, na Saskiej Kępie mieszkała tylko jedna Małgorzata Grabińska. Ta niewłaściwa, że tak powiem, ponieważ ta właściwa się wyprowadziła. Podobna historia była z matką senatora Krzysztofa Piesiewicza, z Anielą Piesiewicz, która zginęła także w bardzo dziwny sposób, bardzo tajemniczy. Krótko mówiąc, te wszystkie historie łączy kilka, kilka rzeczy. To znaczy to, że z mieszkań tych ofiar najczęściej nic nie ginęło. Sprawy bardzo szybko umarzano. I takich historii jest naprawdę bardzo wiele. Tą sprawą zajmował się lubelski IPN. Było jasne, że w strukturach bezpieczeństwa takie komando śmierci działało. Natomiast tak naprawdę do dzisiaj większość z tych spraw jest niewyjaśnionych, a osoby, które mogą coś o tym wiedzieć, są zastraszane. Mało tego, zbierając ten materiał, miałam wrażenie, że one wciąż są przekonane, że ci ludzie odpowiedzialni są, że są niebezpieczni, że nie należy o tych sprawach rozmawiać. Sprawa bardzo ciekawa, ponieważ mąż Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej, Aleksander Grabiński, był bardzo zaangażowany w wyjaśnienie tej sprawy. Nie muszę dodawać, że był pierwszym podejrzanym przez milicję wówczas. Natomiast bardzo chciał, żeby ta sprawa została w końcu wyjaśniona. Razem byliśmy w lubelskim IPN-ie, rozmawialiśmy z prokuratorem Witkowskim, który się tą sprawą zajmował. Także przez to ta sprawa jest mi naprawdę bardzo bliska. Jak się odtwarza taką zbrodnię po latach? Ma pani do dyspozycji bardzo niewiele dokumentów, rodzinę, prokuratora. To nie jest chyba porównywalne z pisaniem reportażu o zbrodni, która dopiero co się wydarzyła. No tak, to rzeczywiście jest cięższe, ale muszę powiedzieć, że ostatnio takie historie sprzed lat, może nie sprzed tylu, trafiają na czołówki gazet. Spójrzmy na to, jak wiele ostatnio pisze się o policjantach pracujących w tak zwanych archiwach X. Zresztą tutaj jest też jeden z reportaży poświęcony ich pracy. To są ludzie, którzy zajmują się sprawami umorzonymi, o których właściwie zapomniano. One wyciągają ich je z pancernych szaf i bardzo często takie sprawy rozwiązują po 20, po 17, po 30 latach. Ostatnio słynna sprawa Skóry z Krakowa, tak? Historia dość makabryczna. Sprzed wielu lat okazuje się, że zatrzymano sprawcę i dokonali tego policjanci z archiwum X. Ale też trzeba pamiętać o tym przy takich sprawach, że jednak technika poszła do przodu. Jednak metody śledcze są doskonalone. Pewne ślady pozostawione na miejscu zbrodni kiedyś właściwie lądowały w laboratoriach, w jakichś archiwach. Nie można było nic z tymi śladami zrobić. Dzisiaj technika poszła do przodu tak bardzo, że da się z tych śladów znacznie więcej odczytać. I być może to jest przyczyną tego, że tych spraw policjanci z archiwum X rozwiązują tak wiele. Czytając ten reportaż, pomyślałem sobie o 5 małych świnkach Agaty Christie, w której również jest wyjaśniana zbrodnia sprzed wielu, wielu lat i ktoś tam pyta Herkulesa Poirot, dlaczego on się tym interesuje. Być może nawet sprawca nie żyje. No, jaki jest cel? I wtedy Herkules Poirot mówi, że trochę jak nasz Józef Mackiewicz, że jedynie prawda jest ciekawa, czyli kiedy mówimy jak było, to tak jakbyśmy oddawali sprawiedliwość. I ten blok, w którym znajduje się wspomniany reportaż w pani książce, nazywa się Czekając na sprawiedliwość. Pani się czuje jakimś narzędziem sprawiedliwości jako autorka? Wie pan co, ja o tym piszę we wstępie do swojej książki. To trochę jest nie tak, dlatego że zaczynając pracę w tym zawodzie, wydawało mi się, że to jest taka praca bardzo fajna, ciekawa, że to są podróże, rozmowy z ludźmi, pomoc tym ludziom. Natomiast z czasem, kiedy styka się pan z takim okrucieństwem, z taką beznadzieją, myślę, że każdy dziennikarz zadaje sobie pytanie, albo przychodzi do niego taka refleksja, że właściwie on nic nie może. On nie może rozwiązać sprawy, on nie może pomóc rodzinie, ale zaraz, za chwilę pojawia się następna, że może jednak więcej niż inni, bo może o tym napisać. I zawsze istnieje taka szansa, że ktoś ten materiał przeczyta, że ktoś sobie coś przypomni, że kogoś ruszy sumienie. Więc nie, ja nie mam poczucia misji i uważam, że to chyba złe określenie. Myślę po prostu, że coś mogę zrobić, że są takie sytuacje naprawdę bardzo trudne dla dziennikarza. Chociażby dla mnie bardzo wstrząsające były historie zaginionych dzieciaków i wtedy rzeczywiście dziennikarz, który się z bliskimi tych dzieci spotyka, czuje się naprawdę dość beznadziejnie, dlatego że nie jest w stanie w żaden sposób tym ludziom pomóc realnie, nie jest w stanie znaleźć tych dzieci. I wtedy zawsze pojawia się taka myśl, że Boże, napiszę, może ktoś to dziecko gdzieś zobaczy, może ktoś sobie coś przypomni. Więc to jest raczej coś takiego. trójkowym chuliganie literackim, Dorota Kowalska w Kręgu Zła, zbiór reportaży. Zaczynała pani karierę dziennikarską w latach 90. To był dość szczególny czas, jeżeli chodzi o pisanie o zbrodni i karze, o niewyjaśnionych sprawach z przeszłości, ale też pani opisuje na przykład początki polskiej mafii, takie cofnięcie się do czasów ekstradycji. Ma pani jakieś poczucie, że przez te 20 ostatnich lat nastąpił jakikolwiek postęp, bo czytając te reportaże z lat 90. mamy wrażenie, że to jest jakiś dziki kraj. Wie pan co, oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć, że tak jak pan wspomniał, zaczynałam pracę w zawodzie na początku lat 90. i to był złoty czas dla dziennikarstwa. Dziennikarze, tak jak ja, jeździli na miejsca zdarzeń, rozmawiali z ludźmi. To było takie dziennikarstwo, które polegało na tym, żeby pojechać gdzieś, dotknąć, porozmawiać z człowiekiem. Ale tak jak pan wspomniał, był to bardzo ciekawy czas także rodzenia się polskiej mafii, niektórzy unikają tego słowa, czy polskiej zorganizowanej przestępczości. Były to bardzo ciekawe czasy. Ja muszę powiedzieć, że materiałów, które wtedy dziennikarze pisali, czy ja pisałam na temat Pershinga, na temat później Korka, Grupy Mokotowskiej, było bardzo wiele. Ta przestępczość się oczywiście zmieniła na przestrzeni lat. Dzisiaj te grupy przestępcze, o czym mówią sami policjanci, wyglądają zupełnie inaczej. Rozwija się, czy... No tak, rozwija się taka przestępczość w białych kołnierzykach. To jest bardziej... Przestępcy bardzo często inwestują, to są właściwie biznesmeni. Natomiast... Początek lat 90. czy później przełom wieków, to jest zupełnie inna przestępczość. To jest grupa, to jest Pruszków, to jest Wołomin, to są Świadkowie Koronni. Bardzo barwny czas, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale barwny i ciekawy dla dziennikarzy, którzy się tą tematyką wtedy zajmowali. Już nigdy nie będzie takich zbrodni jak wtedy. Myślę, że są inne po prostu. Zbrodnie będą zawsze, bo myślę, że ludzie się nie zmieniają i zawsze jest jakaś grupa psychopatów czy ludzi, którzy zabijają w afekcie. Myślę, że liczba zabójstw będzie wciąż podobna albo taka sama. Natomiast na pewno zmienia się przestępczość. Ta przestępczość, tak jak mówię, zorganizowana wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Bardzo rzadko się zdarza, że pod jakiś lokal podjeżdżają zamaskowani sprawcy i oddają 30 strzałów do osób, które tam siedzą. Te grupy przestępcze zupełnie inaczej działają, natomiast oczywiście działają. Drugi blok tekstów, Po ciemnej stronie mocy. Książka W kręgu zła, to jest wyłącznie chwyt marketingowy. Czy ma pani jakieś poczucie obcowania z czymś bardzo, bardzo ciemnym? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że materiał, który zrobił na mnie duże wrażenie, czy który mnie dużo kosztował jakoś tak emocjonalnie, to był materiał, który pisałam pracując w Newsweeku. I to był materiał o zawodowych zabójcach. W 1998 roku bodajże po raz pierwszy wprowadzono taką kategorię, policja wprowadziła taką kategorię zabójstw na zlecenia. I okazało się, że w 98 roku takich zabójców było chyba 13, 6 lat później już 52, a w 2006 roku, kiedy pisałam ten materiał, w zakładach karnych siedziało 150 osób oskarżonych o zabójstwa na zlecenia. Rozwijający się zawód. Tak. I wtedy udało mi się namówić na rozmowę, zdobyć zgodę prokuratora i sędziego, szefa zakładu karnego w Tarnowie, to jest zakład dla niebezpiecznych przestępców, na rozmowę ze Sławomirem Połeciem. To dość taka ciekawa postać. Zawodowy zabójca, znaczy człowiek, który zabijał na zlecenie i muszę powiedzieć, że miałam z nim widzenie, siedziałam w małej sali, byłam od niego oddzielona szybą. Klatka 2x2, muszę powiedzieć, że uczucie dość dziwne, nieprzyjemne, dlatego że człowiek nie okazywał najmniejszych uczuć. Mówił o tym, co robił spokojnie, z kamienną twarzą. Właściwie stwierdził w pewnym momencie, że siedzi w nim diabeł. I taki człowiek, bardzo, bardzo dziwnie się z nim rozmawiało. Pisząc ten tekst, to była w ogóle bardzo, bardzo ciekawa praca, ponieważ to był okres, kiedy właściwie do Polski przyjeżdżało bardzo wielu obcokrajowców, Rosjan, którzy u nas właśnie zatrudniali się jako zawodowi zabójcy. Jednym z najbardziej znanych jest sanitariusz, to tak zwany Sewkin, który był komandosem specnazu, walczył w Afganistanie. Później pojawił się w Polsce w 99 roku bodajże i bardzo szybko znalazł pracę u Nikosia, który jak wiemy był szefem takiej grupy w Gdańsku, grupy gangsterów. Przewodził tej grupie. To był człowiek, który był zawsze świetnie ubrany, chodził w najlepszych markowych garniturach, chodził w markowych butach, zawsze uśmiechnięty, grzeczny. Natomiast, jak później stwierdzili psychologowie, psychopata. Człowiek, który zabijał z uśmiechem na twarzy, kiedy dostał zlecenie na własnego szefa, zabił własnego szefa. Tego zabójstwa nigdy mu nie udowodniono. Natomiast odsiaduje dożywocie za kilka innych zabójstw. I właściwie to był czas, kiedy każda grupa przestępcza, szanująca się grupa przestępcza, miała w swoich szeregach tak zwanego cyngla. Mhm. Czyli człowieka, który pilnował porządku w grupie, a jeżeli było trzeba, to usuwał osoby, które zagrażały grupie, czy które były nieposłuszne. W każdym razie, tak, to bardzo ciekawy czas, ciekawa rozmowa z Połeciem, pewnie cały czas w tym zakładzie karnym w Tarnowie przebywa. I pozdrawiamy serdecznie, jeżeli słucha. No nie wiem, czy słucha radia, ale być może słucha Trójki. Jest to możliwe. Trójkowym chuliganie literackim Dorota Kowalska w kręgu Zła, zbiór przejmujących reportaży. Pomyślałem jeszcze o takim jednym wątku, który się przewija przez wiele pani tekstów. To są zwykle najtrudniejsze w odbiorze reportaże, te, które dotyczą dzieci, czy to młodych chłopców, którzy się prostytuują na dworcu w Katowicach. To był jeszcze ten stary dworzec, prawda, który tak. Pamiętam, bardzo często przyjeżdżałem, ciemny, pełny narkotyków, bezdomnych, kieszonkowców i właśnie to zło gdzieś tam było bardzo mocno obecne, ale też reportaż o uprowadzeniach dzieci. Tak, muszę powiedzieć, że temat dzieci, tak jak pan słusznie zauważył, jest chyba najtrudniejszym dla dziennikarzy. I te wszystkie reportaże, które są z dziećmi związane, one zawsze kosztują jakoś tak najwięcej emocji, bo to wszystko gdzieś tam jednak w człowieku zostaje. Rzeczywiście historia w Katowicach była historią dość bulwersującą. To są lata 90., więc początek mojej pracy. I pisałam o sprawie chłopców i była ich naprawdę spora grupa, którzy pojawiali się systematycznie na dworcu w Katowicach, tak jak pan zauważył, starym dworcu jeszcze, śmierdzącym trochę i brudnym i takim dość obskurnym. I ci chłopcy tam po prostu pracowali, to znaczy prostytuowali się, czasami pomieszkiwali u mężczyzn tydzień, dwa. Co ciekawe, ci chłopcy oczywiście byli ofiarami, to były dzieciaki, które miały często bardzo trudne dzieciństwo. Natomiast z ich rozmów, co było przerażające, wynikało, że to był świadomy wybór, nikt do nikogo nie zmuszał, do niczego nie zmuszał. Im tak było fajnie i wygodnie. Co ciekawe, wśród tych chłopców były także dzieciaki z tak zwanych porządnych rodzin. To znaczy, rozmawiałam z jednym chłopcem, z jego rodzicami także, który się prostytuował. Matka pracowała, ojciec pracował, w tym domu niczego nie brakowało. Natomiast ojciec odmówił kupienia temu chłopcu jakiegoś sprzętu, który nawet dla nich był dość drogi. I ten chłopiec postanowił, że sobie sam na ten sprzęt zarobi. To rzeczywiście przerażające historie, dlatego że z tymi dzieciakami rozmawiało się jak z takimi starymi. Oni z jednej strony grali bardzo dorosłych, zdecydowanych, odważnych, a tak naprawdę po głębszej rozmowie wychodziły z nich dzieci. Mhm. I, I też nachodziła mi taka myśl, że oczywiście oni znajdą się w jakimś pogotowiu opiekuńczym, ktoś się nimi zainteresuje, natomiast w nich było coś takiego, że byłam pewna, że oni i tak wrócą na ten dworzec. Więc są to rzeczywiście bardzo trudne historie. To jest jedna z tych historii, w których czuje się pani bezradna jako obserwator. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Historie uprowadzonych czy zaginionych dzieci to jest też uważam jedna z najbardziej, że tak powiem, makabrycznych spraw, o jakiej pisałam właściwie przez 25 lat swojej pracy dość często i systematycznie, ponieważ jest to temat, który właściwie jest cały czas obecny. W tym temacie jest bardzo ciekawa jakaś tajemnica, dlatego że jest grupa dzieci, spora grupa dzieci, która do tej pory nie została odnaleziona. I właściwie nie wiadomo, co się z nimi stało. Policjanci mają bardzo różne hipotezy, bo jeżeli dziecko nie odnajduje się po 5 latach, po 10, nie odnajduje się jego ciało, no to zostaje pytanie, gdzie to dziecko jest, co się z nim stało. I bardzo często policjanci mówią o takich dość drastycznych hipotezach, o handlu ludźmi, który przecież istnieje, o handlu narządami. To są historie bardzo drastyczne i tragiczne, ponieważ drastyczna i tragiczna jest sytuacja rodzin tych dzieciaków. Zupełnie inaczej przeżywa się straty dziecka, jeżeli to dziecko, rzeczywiście wiemy, że ono nie żyje, wtedy przechodzimy okres żałoby i jakoś próbujemy żyć dalej. To znaczy próbujemy ułożyć sobie wszystko od nowa, to dziecko chowamy, natomiast sytuacja ciągłej niepewności, ciągłej niewiedzy wydaje mi się, że jest dużo bardziej trudna od sytuacji, kiedy wiemy, że nasze dziecko po prostu nie żyje. Te matki tych dzieci, bo to ojcowie pewne też przeżywają inaczej, natomiast matki są pewnie bardziej emocjonalne, to są bardzo często kobiety załamane i dobrze, jeżeli mają inne dzieci, ponieważ wiele z nich powiedziało mi, że to psycholog uświadomił im, że straciły jedno dziecko, ale tracą także drugie czy trzecie, bo te dzieci zostają, te, które zostają, które są, one właściwie w pewnym momencie zostają bez matki, bo ona tak bardzo oddaje się poszukiwaniom zaginionego dzieciaka, że właściwie zapomina o tych dzieciach, które jej zostały. I to często jest taki moment, w którym one rozumieją, że muszą żyć dalej dla tych dzieci, które zostały. Ale to są zawsze bardzo trudne sprawy. I jest w nich, tak jak mówię, pewna niewiadoma, pewna zagadka, która zawsze jest ciekawa. Jestem ciekaw, czy nie ma pani pewnej obawy, bo ktoś, kto na przykład śledzi literaturę sensacyjną, ogląda kryminały, może nabrać takiego przekonania, że większość morderstw to są dzieła morderców seryjnych. Prawda? Tymczasem takie badania na przykład ze Stanów pokazują, że tylko 2% ofiar morderstw to są ofiary mordercy seryjnego, bo on jest ciekawszy. Nie boi się pani, że ktoś, kto wchodzi w pani reportaże, może mieć nieco skrzywiony obraz rzeczywistości, właśnie mieć takie przekonanie, że żyjemy w kręgu zła, a tymczasem to, co pani opisuje, to jest jakiś margines dotyczący niewielkiego procentu ludności. Nie, oczywiście, że tak. Wszystkie badania mówią, tak jak pan słusznie zauważył, że to nie jest tak, że w większości zabójstw dokonują seryjni mordercy. Najczęściej zabijają, brzmi to dość paradoksalnie, i tak właśnie jest bliscy. Rodzina, osoby z najbliższego otoczenia ofiary. Nie, dlatego, że w tej książce, tak jak piszę, jest też bardzo wiele nadziei. Ona ma określony charakter. Ja piszę we wstępie, o czym ta książka jest. Jeżeli ktoś tego szuka, to znajdzie w tej książce. Poza tym myślę, że jeżeli ktoś sięga po kryminał, to wie, co w nim znajdzie. Podobnie z tą książką. Oczywiście, że jest tu, że kryminał to jest jakaś historia bardzo często fikcyjna. To jest jednak zbiór historii, które się zdarzyły naprawdę. Ale myślę, że nie, że jak gdyby czytelnik zdaje sobie sprawę, że są to historie zebrane w ciągu 25 lat. I mimo wszystko z tych historii bardzo często przybija coś dobrego. A nie ma pani jeszcze innej pokusy, takiej, której uległa chociażby Katarzyna Bonda, która również zaczynała jako autorka reportaży bardzo podobnych, tak, i pierwsza książka reporterska to o polskich morderczyniach. W którymś momencie Bonda stwierdziła, że kończy z dziennikarstwem, zabiera się za pisanie powieści. Teraz sama snuje swoją opowieść. Panią też to kusi? Nie. Z Kasią Bondę znam. Z Kasią Bondą pracowałam w jednym dziale w Newsweeku przez wiele lat. tak, piszę świetnie, natomiast nie, nie mam takiej pokusy. Że tak powiem, osób, które piszą kryminały jest bardzo dużo. Kryminały świetnie się sprzedają, natomiast nie w tym rzecz. Myślę, że nie mam takiej umiejętności. Nie mam umiejętności tworzenia historii, wymyślania historii. Bardzo lubię reportaż i myślę, że jeżeli napiszę kolejną książkę, to będzie to reportaż, który być może będzie także kryminałem. Natomiast nie mam żadnej ambicji wchodzenia w dział literatury kryminalnej. Mamy świetnych autorów, tak jak mówię, kryminałów na naszym rynku pojawia się bardzo dużo, są świetne kryminały, także nie, zostanę jednak przy reportażu. Chciałam też powiedzieć, że powstają bardzo fajne książki reporterskie. Ostatnio to była chyba, był sobie chłopczyk. Ewa Wilgo pisała historię chłopca z Cieszyna, którego znaleziono w stawie w Cieszynie. Chłopiec był ze Śląska. Jest to reportaż świetnie, bardzo dobrze napisany, a właściwie kryminał. Więc myślę, że mamy takie czasy, że kryminałem może być świetnie napisany reportaż. To trochę wracamy do początku naszej rozmowy, czy ta zmiana, którą obserwujemy teraz, czyli wypadanie reportażu z tradycyjnej prasy i jego samodzielne życie w formie książkowej, to jest jakiś trend, to jest nadzieja na to, że reportaż jednak nie umrze? Tak, myślę, że to jest trend, dlatego że tak jak powiedziałam już na początku, miejsc, w których możemy przeczytać dobry reportaż jest naprawdę niewiele. I nie sądzę, żeby to się zmieniło. To znaczy myślę, że jak gdyby gazety idą w kierunku krótszych tekstów, bardzo rzadko się inwestuje w to, żeby dziennikarza wysłać na miejsce, żeby tam był tydzień czy dwa. I tak jak mówię, gazet nie stać, albo mówią, że ich nie stać na to, żeby utrzymywać dziennikarzy, którzy oddają w miesiącu trzy teksty. Więc myślę, że tych miejsc, gdzie będzie można przeczytać dobry reportaż w prasie, będzie coraz mniej. Natomiast dziennikarzy, którzy potrafią pisać reportaż, jest jednak sporo. I myślę, że może być tak, może tak się zdarzyć, a zresztą takie książki już powstają, że będziemy czytać po prostu reporterskie książki i myślę, chwała, i trzymam kciuki. Uważam, że takich książek powinno powstawać jak najwięcej, ponieważ uważam, że to jest gatunek literacki, który warto czytać. A czym się różni pisanie reportażu dla tabloidów? W końcu pracowała pani w Superekspresie od pisania takiego tekstu dla tygodnika opinii albo prasy nieco poważniejszej, takiej jak Polska The Times? Wie pan co, ja powtarzam to zawsze, jeżeli mnie o to ktoś pyta, że bardzo się cieszę, że swoją pracę dziennikarską zaczynałam od pracy w Superekspresie. We wstępie pani bardzo zabawną rzecz przytacza, kiedy to w Superaku w latach 90. dwoje zwykłych ludzi czytało tekst, zanim on trafiał na szpaltę. Tak, Grzegorz Lindenberg, ówczesny naczelny Superekspresu, wychodził z założenia, że dziennikarze nie piszą dla siebie, tylko dla ludzi. Dlatego zatrudnił w redakcji dwóch zwykłych ludzi, którzy codziennie czytali teksty, które się ukazywały w gazecie i jeżeli nie rozumieli jakiegoś słowa, to je podkreślali. Taki tekst wracał do dziennikarza i dziennikarz miał napisać tekst tak, żeby pan przysłowiowy Heniek i pani Zosia zrozumieli, o czym on jest. Ale praca w Superekspresie to była tak naprawdę szkoła dziennikarska, dlatego że wtedy zasady pracy były proste. Nikt nie tworzył materiałów za biurka, jechało się na miejsce zdarzenia, trzeba było porozmawiać ze świadkami, z policją i przywieźć materiał. To było takie żywe dziennikarstwo i myślę, że taką szkołę dziennikarską powinien przejść każdy. Różnice oczywiście są zasadnicze, to znaczy moje przejście z Superekspresu do Newsweeka było sporym szokiem. Dlatego, że jednak w tabloidach jest mniej czasu na zrobienie materiału, jest mniej miejsca, więc to są tak naprawdę bardzo często obrazy, obrazki. W Newsweeku ten reportaż wyglądał już zupełnie inaczej. To znaczy on był bardzo często pogłębiony o informacje związane ze statystyką, z tym jak to wygląda na świecie, więc to jest zupełnie inne dziennikarstwo. Natomiast jak gdyby początki i założenia są takie same. To znaczy trzeba po prostu rozmawiać z ludźmi. Nie można jak dzisiaj robić materiałów z zabiórka, bo jak wiemy, to jest dość powszechnie w czasach obecnych z różnych powodów praktykowane. Więc założenia jak gdyby są takie same, natomiast i wielkość, i kształt, i forma, i czas tworzenia takiego materiału są rzeczywiście inne. A nie kusi panią czasem pokonfabulować? Są znane przypadki reportażystów, którzy tak naprawdę te swoje historie tworzyli, kolorowali. Wie pan co, powiem panu szczerze, mówili, tak, że gdzieś pojechali, ale nie pojechali. Ja tego zupełnie nie rozumiem. To znaczy, zakładam, że dziennikarz, reportażysta robi coś z ciekawości, bo chce jakąś historię poznać. Nie dlatego, żeby dostać nagrodę Grand Pressa, czy nie dlatego, żeby przyjść do radia i o tym opowiadać, tylko dlatego, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby coś rozwiązać, żeby się spotkać z jakimiś ludźmi. I dlatego ja nie rozumiem takich historii. Oczywiście takich słyszałam nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nawet materiały nagradzane, jak się później okazało, były wymyślane. Ja tego nie pojmuję, mówiąc szczerze, i jak gdyby też nie rozumiem wtedy idei pracy takiego dziennikarza. Bo z tego wynika, że pracuję dla nagrody, a nie dlatego, żeby coś ciekawego, fajnego napisać. Więc jest mi to zupełnie obce i tak jak mówię, niepojęte. Może to taka ludzka potrzeba, bo czasem trzeba historii pomóc, nie rozwija się aż tak ciekawie, więc ją nieco, jak to się mówi, podkręcimy. Oczywiście praca na przykład w Newsweeku czy w Polsce The Times to jest także praca nad tekstem, czy na tekście, tak? I oczywiście można tekst podkręcić słowem, czy na przykład, nie wiem, przymiotnikiem. Natomiast nie wyobrażam sobie podkręcenia tekstu przez wymyślanie jakichś faktów, które nie miały miejsca. Podkręcanie faktów jest, tekstów jest, że tak powiem, zjawiskiem znanym. Można podkręcić tytuł na okładce, można podkręcić jakiś opis, natomiast, tak jak mówię, nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy wymyślamy jakiś fakt, który nie miał miejsca. Myślę, że to nie jest dziennikarstwo, to właśnie może literatura, nie wiem, pisarstwo, ale nie dziennikarstwo. Trójkowym chuliganie literackim Dorota Kowalska. Rozmawiamy o reportażu prasowym i zbiorze, który właśnie pani wydała w kręgu zła. Myślę sobie jeszcze o takim wątku. Zbrodnia zbrodnią, ona jest wiadomo marginesem, ale ta zbrodnia ma jakieś tło społeczne. Pisząc reportaż nawet o najbardziej spektakularnym zabójstwie, tak naprawdę pani opisuje świat, w którym żyjemy. Często pani reportaże są związane z Katowicami. Pani jest ze Śląska. Tak, tak. Sosnowca. Gdzieś tam jest. To jest Zagłębie. Obraz. Ślązacy by się obrazili. Zagłębie. Zagłębie. Mam też reportaż Dzieci mu nie daruje, który z kolei jest z moich stron. Jestem z Żywca, tak? Więc mamy tu jakiś obraz Polski. No nie wiem, taki fragment. Na wsi jest tak, mówi jeden z bohaterów pani reportażu. Mężczyzna może pić, bić żonę, to jego prawo. Jaki obraz Polski tak naprawdę wyłania się z pani reportaży? Ja o tym też piszę we wstępie, że ta książka to nie jest tylko zło i zbrodnia. Ale to jest też, tak jak pan słusznie wspomniał, obraz Polski. Bo każda z tych historii ma jakieś tło społeczne. Rozgrywa się przecież między ludźmi. Ci ludzie jakoś na nią patrzą. Myślę, że Polska wygląda przede wszystkim inaczej, niż by się to wydawało osobom mieszkającym w Warszawie. Mhm. Bo jednak bardzo wiele osób, jak się słucha tego, co mówią, patrzy na życie i na Polskę przez pryzmat Warszawy. Z kolei znam też takich, którzy mówią, że w Warszawie się pracuje, a żyje się poza Warszawą. Jest w tym sporo prawdy. Bardzo różna jest ta Polska. Bardzo, to zależy właściwie od regionu, natomiast no jak gdyby pewne schematy są powtarzane. Myślę, że jest bardzo wiele takich regionów w Polsce jeszcze. Może dzisiaj mniej, natomiast na początku lat 90. na pewno było tak, że ta kobieta, tak jak pan przeczytał, kobietę można było bić, można było pić. Kobieta miała siedzieć w domu i wychowywać dzieci. Ale to też może, myślę sobie, że to kwestia miejsc, w które trafiałam, bo te zbrodnie czy te sytuacje bardzo często zdarzają się jednak w środowiskach patologicznych. No, pokazują obraz Polski zupełnie inny, to prawda. Natomiast nie jest to jak gdyby, nie można uogólniać, to wszędzie tak nie wygląda. Natomiast jest to na pewno inna Polska niż ta w Śródmieściu, na Saskiej Kępie czy na Mokotowie. A zdarzyło się pani kiedyś polubić bohatera reportażu, mimo że był jakby po drugiej stronie mocy? Wie pan co, tak. Bardzo często historie są nieoczywiste. I bardzo często okazuje się, że ofiara była osobą naprawdę podłą. I pewnie wiele osób by znalazło się chętnych, żeby pozbawić ją życia. Natomiast bardzo często ta osoba, która zabiła, skrzywdziła, wcale nie jest taka odrażająca. Czasami jest mniej odrażająca niż sama ofiara. Więc oczywiście zdarzało mi się swoich bohaterów polubić, mimo że coś złego zrobiły. Natomiast jest taki ostatni reportaż, który tą książkę zamyka, o sędziach. I wydaje mi się, że warto go przeczytać, bo tam sędziowie, co zdarza się rzadko, ja ten materiał pisałam z Mirą Suchodolską, która pracuje obecnie w Dzienniku Gazecie Prawnej, i myśmy o ten materiał bardzo długo walczyły, bo sędziowie niezbyt chętnie opowiadają o swojej pracy, o swoich decyzjach, o swoich emocjach. I właśnie nam opowiedzieli o tym, co decyduje, że bardzo często, że na oskarżonego, czy na osobę, która staje na sali rozpraw jako oskarżony, trzeba patrzeć wielowymiarowo, że bardzo ważna jest przeszłość tego człowieka, to jak on się zachowuje, to czy okazuje skruchę. I tak, oczywiście zdarzało mi się spotkać ludzi, którzy, tak jak mówię, zrobili coś złego, ale budzili sympatię, oczywiście. Natomiast bardzo często ofiary, nad którymi pewnie powinniśmy płakać, no takich pozytywnych uczuć u mnie nie wzbudzały. Psychologizuje pani czasem? Usprawiedliwia, doszukując się motywów? Oczywiście. Myślę, że to jest, nie wiem, czy to jest dobra cecha. Mam to tak, że na co dzień, że próbuję ludzi usprawiedliwiać i czasami wytłumaczyć ich mało rozsądne czy głupie działanie. I tak samo i mam to w pracy, tak, oczywiście. Zawsze próbuję, może nie szukać szarości, natomiast jestem przekonana, że świat nie jest czarno-biały i ta szarość istnieje. I bardzo często to nie jest tak, że zły jest tak do końca zły, dobry nie jest zawsze do końca dobrym. To tutaj pojawia się taki zarzut, że pani relatywizuje. No, zbrodnie jest zbrodnią, zło jest złem. Czy ktoś te zbrodnie popełnił, ponieważ wychował się w złej rodzinie, czy też nie, jakby samej zbrodni to nie usprawiedliwia. Ale oczywiście, że nie usprawiedliwia. Ja nigdy ludzi w ten sposób nie usprawiedliwiam. Oczywiście znam bardzo wiele osób, które miały naprawdę paskudne dzieciństwo i świetnie sobie w życiu radzą. Osiągają sukcesy, są profesorami, sprawdzają się zawodowo. Znam ludzi, którzy mieli świetne dzieciństwo i są złymi osobami. Oczywiście to w żaden sposób nie usprawiedliwia. Zbrodnia jest zawsze zła i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast zawsze gdzieś tam z tyłu głowy pojawiają się pytania i gdyby było tak, jak pan mówi, to wszyscy zabójcy zostawaliby dożywocie. Jednak bierze się pod uwagę pewne rzeczy, które mają wpływ na sprawcę. Więc oczywiście nic nie można usprawiedliwić tego, że człowiek zabije drugiego człowieka, że go pobije czy podpali mu dom. Natomiast jest wiele czynników, które wpływają na to, że do takiej sytuacji dochodzi i nawet sędziowie biorą je pod uwagę. A jest jakaś różnica pomiędzy reportażami pisanymi przez dziennikarki i materiałami pisanymi przez dziennikarzy? Wie pan co, na pewno. Kiedyś mój kolega Marek Adamski, który pracuje dzisiaj w Superekspresie, powiedział, że dziennikarze to są najwięksi ekshibicjoniści na świecie. I jest w tym sporo prawdy, dlatego że mimo wszystko, pisząc każdy tekst, każdy dziennikarz oddaje w nim trochę siebie. Nawet jeżeli próbuje to ukryć, albo próbuje tego nie robić, to jednak sposób formułowania zdań, pisania w ogóle tekstu, w jakiś sposób mówi dużo o dziennikarzu, mimo że dziennikarz to robi podświadomie. Myślę, że kobiety różnią się od mężczyzn i jakimś pewnie podejściem do wielu spraw, pewnie emocjonalnie bardziej podchodzą do życia, tak mi się wydaje. Więc myślę, że tak, że reportaże kobiece są trochę inne niż reportaże męskie. Dorota Kowalska, W kręgu zła, zbiór reportaży o przemocy, nadziei, zbrodni